qalbinga to'lib qolganda, dunyolardan to'yib qolganda, bir chekkada sovib qolganda, hali meni ko'p eslaysan. G'ururingga to'lib qolganda, dunyolardan to'yib qolganda, bir chekkada sovib qolganda, hali meni ko'p eslaysan. Aylansaydim deysan kamanga, atlaydim yana jalolga. Aylansaydim deysan kamanga, atlaydim yana jalolga. Mayus boqib Qo'qon tomonga, hali meni ko'p izlaysan. Mayus boqib Qo'qon tomonga, hali meni ko'p izlaysan.